أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنبياء ندو سيموريكو نيويتي الأنبياء فرتو أن بابي ودي نيويتي سورة الأنبياء وأن بابي هيوب إساج من إنا كالاهن سيمور نبي بيكو مكان جيبي إن كادينا نندت sa nini simore makki yankore de jippi ko hada fergo annabi sallallahu alaihi wasallam kala ko jippi cagal fergo be te ko madani yankore allawi iqtaraba madima linnasi wa nande yimbe hisabuhum aha koy hankanti koy de yimbe kasbate manam badim hudum ummital badima odo ay ko jippi ummital badima faade joni dubu jinnere temene pawdi gindi allawi badim gandi koy badim nani badim badani ma yimbe be hisabu masbore mabbe wo humno kambe kon non itta hadani de wiyede hasbore nan ara daraga badima wo humno kambe fi ghaflatin ibe wil sungu mu'riduna ibe durni de keblanaaki dum e keblanaaki daraga nan ara de wonno annabi sallallahu alaihi wasallam bi e mer nelede annabi sallallahu alaihi wasallam fay male daraga je su yama nelade nan gara o ari godonara o ari godonara o ari godonara o woni cekkitu e ngande tanay ben firi joni fitri fus o woni cekkiti gasi e de hono gelle ay iktaraba din nas hisabu ngande dar ngaba dim kono yimbe keblanaaki dum woni keblanaaki ko kuccani gongdi Allah tabaaraka wa ta'ala wadde ko Allah yidi yo wadde ko ngoppo ko Allah yidi yo woppe ko kono ngando ngon nen koy fa akhir zaman girne nani min iqtaraba lin nas bi bi manam badani ma manam yimbe makka kono manay yimbe makka tan yimbe ko ma yatihim arata yam bi min dhikrina jankabul min rabbihim umaradi ijumi bi muhdathin kisul in ari joni joni illa stama'uhu sawana bi kidi dum dum no kambe yel abuna bi pija kala de be jangana qur'ana so be kelo qur'an bi hono bolle puyri ni am gandi be jalkita qur'ano kambe hefer ala dan e be jalkita de wono qur'ana kedortoɗa ko ha testoɗa ha namdoɗa ko recommandation ngaji ngoni hen recommandation ngaji mbaɗaɗi hendi ha mbawɗu min applique ko rentina ko mbawɗu mana renade noon poɗɗa heɗorade Qur'an nani lahiyatun wala lahiyatan ene weltidi qulubum ɓerɗe mabɓe wal haal ɓerɗe mabɓe ne beltidi mana ko babde Qur'an on wa asarru najwa ɓe goni ñumbodirde wa asarru najwa ɓe goni ñumbodirde alladheena nabaghalamu tonbe manan koyebu men be ngone manan kambe be jabaani Allah be o mushrikeena billahi so be nani Qur'an e mbattaraen hakille be ngone mo ngone gurmude daade les hol ko be biata hal hada illa basharun mithlukum be he gare gay o ko neddo tan no monni o ko neddo tan no monni basharun mithlukum nalaado kay yeddaani ko neddo na mabbe ni baade en ngandi yumo be ngandi baamu koye mabɓe jibina koye mabɓe jeeya kono noon ko neɗɗo manamo Allah tabaraka wa taala suɓiniri nani ɓe gona wiide o ko neɗɗo tan no monni afatatuna sihra beele onon mbilewu ene homto on walla ñengi makko ene komto on tewa antum on tofsiruno oɗon jiya o ko neɗɗo no monni welde mon ɗemgal tan no haalame ko Allah nili tan jamon ɗum woto kadi ɓe gona ñumdi kaaɗo haalaɓe ñumoto eɓe bonna ɓerɗe wiyoɓe no gonɗina Allah ɓe eɓe bonna ɓerɗe yoɓe no gomɗina Allah ɓe nani jahata ko less ɓe jahata ko ɓurɓa less Allah wi rabbi jomam yalamul qawla Allah tabaraka wa taala ena andi konngol fof bawngol wonde e kala ngol ɗo wawi wonde Allah ena nani fi samai ngol foti wonde ko du asaman wal ardi leydi wono kanko Allah assami'u woni nanowo gonga gonga nanowo tigi rigi ko Allah goto ay enen gotomi fof wiyana nana kono ɗo heyde mone jama he so haalama nani haalugo to mbedda ɓe nana nani nde hono nande men c'est trop limité Allah tabaraka wa taala kala ko dilli foti koye leydi walla koye asaman walla ko ɓurɗum ɗo giddi Allah tabaraka wa taala ena enna wowano kanko assami'u woni nanaw al alimu gando gando hunde fof no woori ene yaadi nani bal ɗaccu qaalu ɓe mbi adghasu ahlamin ɓe mbi e ko annabi sallallahu alayhi wasallam haala noon ɗo ko ko koyɗi dabbude andi koyɗi dabbude on noon heewi ɗoyi kadi ne ɓuuɓi andani ko koyɗata adaraso ahlam imara koy dabbu non koy den ganda jibi non fara famre de pular be biya bal iftarahu ala dum o qur'an ko kanko tan fefini kanko tan ko creation mako kanko wadde hore mako bal iftarahu be biya bal huwa sha'irun ala ko jimo ko setan poet woni ko halko be annabi sallallahu alaihi wasallam ala hu yak biyama ko bileje biyama ko wage biyama ko jimo biyama ko kanga fof ndesa de wono kala garido en nodda en wiira moddina dañal añ kala biido na moddina hasbira kala wajibi yo fere dañal ben problème balo chaayo joni kay baari ko nalaado faliyatina yo addu min bi ayatin haawnide kama ursila alawwalun baado wi ko nalaado yo adda men kaalisa hono no bennu beeni andi salih addir do ngalob musa ko sawru wonno e nanudu jungu mudum kanko yo addu yo ko addu yo addu yo ko addi jeen ngone wi dum dum do fodi ko salade jabde gonga salade jabde gonga ko yene wi ene wada e gonga mana gede god naam alli ma amanat gooni nani qablahum ko adibi min qaryatin wuro illa ahlaknaha sawana min ha ahlaknaha ha ayyo ma amanat gooni nani qablahum ko adibi min qaryatin wuro yimbe tan illa ahlakna sawana mana min kalkidum kala ni allah tabaaraka wa ta'ala addi haawnide hono ko addani musa nge sawru ko addani salih nge lobo ko kala ni addi haawnide o holli yimbe be cali gondi allah halkad de wona allah yida halkoli nabi sallallahu alaihi wasallam yidi ko faamdu men tan ha faama seede wa sal kuti wala halkad be laam nani afahum yu'minuna bila kambe ibe jogori mana gongin haysa addi dum an sallallahu alaihi wasallam be do be kalta ka baddo be ma chorma be chutuma be be kam gonginta ala tabaarak taala be kam gonginta ali wa ma arsalna min nalari min qablika wa adima an nabi sallallahu alaihi wasallam illa rijalan sawana warbe yuha ilayhim ibe bahye ay alla andi be mino an nabi sallallahu alaihi wasallam to be mino hal hadha illa bashar mithlukum o ko neddo tan Allah no wi kanyum kala do nil nel taw neddo nel taw worbe wa ma arsalna min qablika illa rijalan ko worbe tan min nelas min mera nel de malaika kay ko ummade Allah faade nelado kono ummade Allah faade yimbe ko neddo tan nani nde no woto be kaawi sa woni nelado o yi fasaluna amdo de ahla zikri yimbe man andube tawrete andube injil in kuntum sote wan latim la ta'lamun on ganda so on jabaani wonde Allah meedaali nelde so na net namdari ahlul kitab mi wonbe be na gandi nelade halte be fof yimbe ay hunde namdo joomu gandudo dum hunde fof mo gandi specialty mo on namdo ti o mon ton ahlul zikri baade nyi don andude nelanobe namdude ben don nani ha jonde kala kala wada aduna Allah ko sallu ahlul zikri adi namdo diine yow sere be andube adi namdo medicine namdo doctorebe ana namdo o fere jawdi yow ya aynabe yow ngani ahlul zikri ton nani namde ahlul zikri ben kam Allah tabaaraku ta'ala ben kam en debina mo on jaban dum en baade kam on ko jabaani on musyriki makkar ko hefer won ganda haydara be kam o yahudi yan ko be annasara ben kam en sikka su kalima on jab nani wa ma ja'alnahum min badani lalab be kadi jasadan ko be manam balli ko tan ko be balli sa dum ko be murkulleje be nyamata ala ko yimbe no monni min badani be ko be murkulleje la yakuluna ta'am min badani be yimbe be nyamata ala ko be yimbe nyamobe yarobe nani wa ma kanu khalidin min badani kadi ko be sasobe be mayata ala goto me fore mission no to gaini man hoto joom nani ay neddo ko nyamawo tan neddo ko nyamawo jaro des années ci kuma da hayde 82 en 83 en jaa dal goor ay non mursan do muri gine e bi wo ko cierno nyaamata yarata bi mi nyaamata yarata yalla wadan do nyaamata yarata wadan kalis bendirab nyaamata yarata andi gornam leñu ngol yurmini honde de mawni san nyaamata yarata bi mi gadde galle am so moftim mawni parce que mbara mo ko nyaamata yarata neddo fo nyaamo jaro nani nahanunum summa nan mama kanu khalidina summa sadaqnahumul wa'd tagal dum be min nelno be fo ko yimbe jettini be celi kono Allah tabaaraka wa ta'ala wi min gombini manam fodore mabbe holdum min dandi be kambe nelade fa anjaynahum min dandi be o man nashaw e kala mum min kaaji kala gondi noro e mabbe min dandi dum no Allah dandiru nuhuni e yimbe mum dandiri Musa e yimbe mum kala manam gondindo Allah Allah tabaaraka wa ta'ala dandalum wa ahlakna min kalka al mushrifina burtubi be fennubi be min kalki be لقد انزلنا من جبني اليكم فيودي من اون قريشيان كوبي كتابا دفتر ناني فيه اني دفتر هي ذكركم جانت ولمن كو حال من حالته سب كوي ديمغال من حالته دفتر القران دي حالته عرب كوي كاري كوي لغه القريش عندي عرب وادي فاسو غادي وادي جالكتوي انن فول بتان وادي فولار من ان وادي فولار توران كوبي هاي دانغام هاي دامغام كوبي نجي فولار نانداني فولار مكم فامتار en way pular fulbe fouta kono ko pular mon onon quraishian ko arab mon ko yo qur'an man jippi do to quraish fi hikrukum afala taqilun bele onon kam on jojata gomdi non sabe ko defter de hala ko non pamadum defter kadi hala ko jiyar non ko dum birto ko sarama ko an biroj mon hala bele on kulha ala gonno wa kam qasamna hewi ko min kalki min qaryatin e yimbe wuro kana talatin wa zalimatan in tuni mana e mun kefer wa anshana min fuddi ba'daha tagal mabbe qawman imbe akhirin wad Allah tabaaraka wa ta'ala wi heewi do wuro wala civilisation wala dental njiddi Allah tabaaraka wa ta'ala Allah halki be habelaade yimbe wodbe ngari kuddo ne galleji mabbe Allah addi bobbe kuddo ne galleji mabbe nani dum do fodi haabe ganda kambe quraishian kobe yebe battu haqille Allah tabaaraka wa ta'ala ina waya halkude be habe laaba adon wad nani sabiyo be jabe jewata mabbe wirtu mabbe to galleji aade mabbe to galleji samude ko don gonno kon non ay falamma ahassu ndemitini ba'sana manana lepte amin ina gara izahum de yo kambe min ha lepte yarkuduna ibe doga ay de Allah tabaaraka wa ta'ala noddi be leji be noddi yebe ngar be jaba Allah addi manam fasongaaji fof yobe jaba Allah ha Allah tabaaraka wa ta'ala felli leptebe ndebe ni lepte Allah na tammi ngone dogde nan izahum yarkudun Allah wi be la tarkudu wor ndoge kay warjiu nduttode ila ma utriftum fihi nduttode e neema mon wonnodo nde faate kay galleji mon baddi neema di wor ndoge wor jalte wa masakinakum fatay galleji mon la'allakum tusaluna bele ma on namde desana ay neddo ka kam gallam hunde fakar woné jam tan ay so jamaraani ana to yeltu galle ma nani so haati do funnaange tan hebe tawte do yeso be wiido hamasid wona ngani wiido hamasid do sinwaaji gondo ko yelta galle mo an do desana ali wor ndoge ngarte galo bi mbi ya waylana njala fone amen wala halkare wodani mi inna min kunna min lati mawaliminkum min tonbe ko yamen ne de tonir ko yamen ke faraga desan den nela binube jomi mbada ko bon tan piye jonjoy mbada tan piye don liñu lanil sallallahu alaihi wasallam gornam nelana muñana koro gornam doni tan wadi chaaka kon de ko ha cha mo tan gasan nani ba ma zal sayaradi tilka din don kongudi da'awahum woni noddanu mabbe hatta ja'alnahum min badi hasidan yam bayno chonyanteri khamidina ebe manan embay kan jengul nifugol di ko ni tabbe bano e chandal lagal ha Allah fi be galdum piggal e bayno no ne jakatine gawji ni jakatine gawji ngi chayna man ha laggi wala be bay manan jengul nifugol ni Ali wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma baynahuma la'ibin Allah tabaaraka wa ta'ala yu ma khalaqna as-samaa'a min tagirani as-samaa'a wal arda ilaydini wa ma baynahuma ikuni hakkuni laydi as-samaa'a ko min tagirani la'ibin kum fijob laydini tagiraka mere as-samaa'a tagiraka mere kuni hakkuni laydi as-samaa'a ko tagiraka mere hakkuni laydi as-samaa'a le planet falanti gudde hakkude leydi asmandi iman yalla tabaaraku ta'ala haalan na en batan hakil ha woni en gandano alla wi tagira dum meride ala alla yata afa hasibtum annama khalaqnakum abathan alla tagira dum chaakan firti woni mission fawa e do men eden prepare na non to ngari ngoni den do hen ber badi mission wona chaakan nani laa ibina mana mer alla wi wala arna sinna imin muino an nattakhidha lahwan sinna alla yinno manan ko wadde manan fijirde wadde chaakan nani wadde han ko fijire lattakhadna ma min jogir min laduna do amen do ma min jettano ko min badiri mana chaakan sinna alla yinno wadde chaakan kay adda tay ga yam barga chaakan wadde tan hunde manan ko badiri mana fijirde fiti kala ko alla wadde alla tabaarakan jogi hen faandare mana timmudi andade fojere chaakan hayene de mbiyata min koy mawdo mi di fiji en nena koy min biir edi mbirno koy min mi wadde tahuri men e sagal tabaaraku ta'ala in kunnasu min laati mafa'ilina min jugu min miijino wadde dum bal daccu naqdhifu min beddo bil haqqi goga alal iman bil haqqi liman agal al batil kayfa agal fayudmighu liman agal gal nawa kayfa agal ko be sandalbe kay kono insha Allah ma alla addu liman agal momta kayfa agal mabbe gal ma woni be jabi Allah kambe ma woni be may be mabbe ngari jabi Allah wal sa jabi Allah dia gornam habanno be annabi sallallahu alaihi wasallam be wiyanno be annabi sallallahu alaihi wasallam be gonno hakkune makka e madina e jazil arabi hande gornam yaatul jangobe qur'ana be wadobe tan maana janginobe ton diini islam be tobe maana ton diini islam be fuu gara ko jaatiram e tandiram ay Allah itti maana kefiru ngu ha laabi Allah addu maana limanaga فيدمغه نعود حالا فاذا هو دا يو كيف راغل ظاهق ما نكو ياتا كو ياتا ولكم انا وادن ان يم بمك الويل لبت مما تصفون اكو صفر دونكو والله بونو كالتنو ويدي الله نجي بيدوين ويدي الله نجي تشديدن ما الله تبارك الله ليبرون دو الله كاي على بيدو على تشديدو كون ولو انا وادن من في السماوات والارض كون ون بي اسمانو جي ملائكاجي دي e wonbe leedi be malaikaaji di yimbe be e jinneeji be dido fof Allah tabaaraku ta'ala ji nani wa man indahu e malaikaaji goddi to makko ko Allah tabaaraku ta'ala kadi kangu ji gondi dowdi teedin do halakaani haaji man fi samaa'i wal ardi do halaka haaji Allah ji ko woni leedi asman ay wa man indahu ay malaikaaji di la yastakbiruna bi an mawlikin ta'u an ibadati yaradu Allah tabaaraku ta'ala wala yast wala yastahsiruna kadiba tamfata malaika kadim ko Allah wi dum ko la ya'suna Allah ma amaruhum wa yafaluna ma yumaruna bin malaika way so yamirama salata ko ko yamirama ko dum wadata malaika waadi ha so yam duggingal nan duggi to wajaka kanyum e saw sa duggi do wurato sa duggi kanyuma ala ala ala din explication ngati badatan nan malaika mo woni kinaki rabbil Allah tabaaraku ta'ala يسبحون الليل والنهار لا يفترون ملائكه ان تشبهنا الله جم ان تشبهنا الله نلاما تيكري غامتا دون غلا سوخلا غود ملائكه على سوخلا غود سوخلا نغ ربي الله تبارك وتعالى ام اتخذوا علي والله جوغيتي ما الهاتن الله جدي بي دواتا من الارض ادلي ادو ليدي humno kambe kambe ali haati allahji di mbadde yunshiruna nani ebe ummitina walla ebe diga allahji goddi di mbadani koy mabbe taw allahji di na baye wartan baye ummitinde kala wallahi majjartan allah ko goto wadi allahi wala kana fihima sinno enay asmani leedi he alihatun allahji goddi illa allah ko jida e allah la fasadata ma leedi asma ko bonan sinna allahji goddi no gonno e leedi he wallahi asmane ko wana allah tabaaraku ta'ala ma leedi di bonan ma asmane bonan ay hol ko won non o allah dawrdo baddum tan o allah dawrdo baddum tan o gawi dawrdo firtudi so boy pelbondir wana hare so mi goni hare non la ilaha illallah de wonno allah ho goto hay goto weta hande ho ganaangi fudirto o yeho ganaangi fudirto wana nangi hay ton fudde ma wet kono allah goto kayu nawarata ba winderde no yidiri ni deke allah goto hay do tan so batti hakillaaji mabbe gandu allah goto on jikay leedel de wono persidaaji ni keewi ñen ho pitida kay habi pitida kay be kale ga kiru gernan to hen gernan ga hen men li la fasata ta mabbe won allahi fa subhanallahi sanade wodani allah rabbil arshi jeyru arshi amma yasifun e ko be ci pro allah ko allah en sini en laabi ko be biadum ko nani wande allah ne jogi biddo wande allah jidi keewi wande be allah tabaaraka en sene leno manage sini hunde ko woddi dum en sini ko woddi dum kan laabi hen laabi hen ay on allah mo be mo allah jeyru aduno o tagdo aduno o podde rewede o la yusalu namde taaki amma yafalu ko gollata tewu humno kambe yusaluna ebe namde allah wiyata ko badirda dum kono yimbe heddibe goor fof ne wiye ko badir dum allah ala maranda fa kont enen goor men fof mo jigi maranda fa kont ko dum bammiya ko dum biyanda yabat a woni badirte allah ala maranda fa kont saka wi dum ko badirda dum wadi allah wiyata ko la yusalu amma yafalu ko namde taaki ko wadi holko wadirni kono wo humene yimbe heddibe tagoji keddide pop yusalu en namde amittakhadhu walla bin jogiti ma min dunihi ko jida ya allah alihatun allah walla kam kambe wondo be dokka biya yobe dew kaari yobe dew kaari yobe dew kaari habi nani dum e be jogi hen dalil allah wi be qul wi be hatu burhanakum ngadde dalilaji mo so do jogi dalil ngadde dalilaji mo hatu burhanakum ay dalil ko kanyum woni sembinde kala hunde kala mona haalay diini he hunde wi dum dalil alay qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin so te ka gohna dalil dalil o do diini non ko allah wi nabi sallallahu alaihi wasallam wi kono ko jiida e dum ko mi jodo do tamo haala min ko jiidim jinni modo febido wala modo noddito dum hangandi won jarani haalde ni jarani dum ala haala ka alna dum dalil e deftere allah alan dalil sunan sallallahu alaihi wasallam ay halama ka way kon biddo mala wana bi lawulni kar hal tan nani hadu burhan ha so aski tini dum sunna sunna na anda hokku min dalil sunna ko allah annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wadi wadama yesma ko mo jodi halami hokku min dalil biya jewe nangam sadi hadith min jawa sanado hadith jogi asko ha wura ha jogo manan pengal daro so tay addani kada haltan ima jago bagage ma yadu jago saje biya wafat saje ban yad ma jara fobi andi bi na rawla allah hanbi sallallahu alaihi wasallam addani way kon bidan jogo fobi ni ma wi woro ndaw kalis kon nyane garay poste police nyane jago boj ha ma wi hayna dajan o kalis kore hen allahi hada zikru man ma'i wibe ay dum do o do qur'ana ko waju kala yimbe be gondumi wa zikru man qabli ko waju hay liji gadiddi tawreta ko hon dum woni hen injila hon dum woni hen nani bal daccu aktharum ko heewe mabbe la ya'lamuna alhaq heewbe yimbe sa jeewi ganda tawhid heewbe yimbe ganda tawhid la ya'lamuna alhaq kadi fa humno kambe mu'riduna ibe durni hay andude tawhid bom sa jeewi pourcentage yaduna hen heferebe buri julbe hewde holum simbi heferebe ko be gognani andi sallallahu alaihi wasallam gognani allah be buri julbe hewde e der julbe he kadi sa jeewi jabbe tawhid o kadi buri heddibe kadi hewde woni allah tabaaraku ta'ala bi bal aktharum la ya'lamun alhaq ko yema be anda manan gon nani balhum kambe ka mu'ridun ko be durni be ni hay sa bi joomu ar pamundiren al kadlin dini ar jeewen dalilaji jabata halta e maga gara mi halta e ma alayhi wa ma arsalna min nalani min qablika wa adima an sallallahu alaihi wasallam rasulina laru illa yuha ilayhi sawana min bahyi may mako annahu ko woni fi la ilaha illa ana fa'budni fa'budun alayhi kala nalado mo min nalno gila arani wahyu min gadi wahyade mudum ko yowi la ilaha illa ana ala dewatedo so wana allah tabaaraku ta'ala faabuduni dewek nani undo ayodo titonde kalnelado ko dum titonde kalnelado ko la ilaha illa allah ko allah goto rewate ko allah goto noddete ko allah goto molate ko allah goto hulate ko allah goto wakkilte ko allah goto dabbete manam faabuye la ilaha illa allah mana rabbukum faabudu nani la ilaha illa ana fa'budun. Kurin wa qalu bimmi ittakhadha ar-rahmanu waladan a'udhu billah ay hayfir makka bimbi allah ne jogi biddu kamimi malaikaaji biddi allah enon ko faande gornam be rombi isa hubi allah be rombi uzair hubi allah makka hayfir bi makka bi malaikaaji biddi allah alay subhanahu sanade worani allah balda jukaybe bi rombe ibadul mukramun ko jiyabi allah bi allah teddini nani wana wana jibine de hakku bi allah tebe no jiyabi allah la yasbiqunhu bil qawl be gardinta kongol mabbe kongol allah kambe ala ko be kala ko mala hal tan bad ngada kongol mi kongol allah wo homno kambe bi amrihi e yamrore allah ya'malu dum ngolirta kadi kala allah yamir dum badata be do malaikaaji gona bibbe allah ko jiyabi allah be allah tagi allah manan teddini dum en be jebi yamrore allah tabaaraku wa ta'ala hayne ko non biyanu den biyanne ko re gardito allah manan ko ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadi illahi wa rasulihi woto gardito di allah woto gardito di allah woto gardito di allah sallallahu alaihi wasallam woni arditaade allah ko wiide dum do en dagi walla dum do sa wadi dum no mojjina mojji tawne laadu wiyanno bay ko wiide ala o yettaaki do taw bay ko ay nalaadu mon o yettino yettinomo do mo andu dum no woti te ken haddano be dum de sa la tuqaddimu bayna yadi illahi wa rasulihi enen poddi no ay malaika ni poddo heeda tiagal ha allah wi ko allah wi ko mbaden malaika anno allah wi la yasbiqunhu bil qawli wohum bi amrihi ya'malun en gaddita ko allah yimi hudum gollata ya'lamu allana andi ma bayna aydihim ko woni geete mabbe bama khalfuhum e ko woni tiagal mabbe nani allana andi mana ko be golli e ko be jogori golloyde fuf wala yashfa'una kana karibe tafata illa liman irtada sunama allah wala yebe tafan kadi kambe malaikaaji e tafanta hay goto sunama allah wi yobe tafan ko allah yemirtabe nde hono jarani kadi noddobe kambe kambe ko be yemirtebe sa are galle a tawi boy wala bindane galle binda rotantama sona mawdo jom galle rotan kayre sa yi binda rotanam ka tabin hore ma tan ay oye jodi to jodi to wodi to ya on nyaago yo ya didi botade o ga wi tan rotu rot wi to rotu tan rot nani kuno bay non de waram famirde le tefra sona ma alla yemiri wo homno kambe kadi kambe malaikaaji di min khashyati huldi alla mushfiquna ko bi hulbi ebe kuli Allah tabaaraku wa ta'ala feenu fe de wonno ebe ngandi mangu Allah tabaaraku wa ta'ala ebe ngandi baawka Allah tabaaraku wa ta'ala wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi o yi kala mabbe biido min ko mi Allah ko wana Allah tabaaraku wa ta'ala walla ko goddo biido ko e iblis biido non fa dhalika ru'un najzihi min jabad nangu jahannama ko jayigul jahannama iblis alayhi lana kala biido manan ko Allah hono walla goddo fu Allah yi jabadu manam jengul jahannam najzim jahannam o jengul jahannam kadhalika ko honni najzil zalimin ko honni min jibir samana heferebe heferebe be jabani Allah be hotani min jibir ni tan min jibir dum nani mber kam min goni Allah min jabul men jengul jahannam kala noddi sido ko Allah yobate ko jengul jahannam kala noddu do goddo widum ko Allah yobate manam ko jengul kala dokado sifaji Allah de en andi wana Allah ene wiye kañum ko ni daanata ko hoydata heedata ene deejina hucciti hen nauzu billah wiibe mi wona on sabi so yenni no ma tan ondukat so yenni no ma tan ondukat wado jetti wona sifa ma wiima ala wona on walla gandu mirni wi ala wona nday da andan bi ha do ganda andar faada jawngal nan awalam yaraw awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal arda kanata artaqa ففتقناهما الله تبارك وتعالى وي اولم يرى الذين كفروا بل اندا بين دون هفرهه ان السماوات والسمان والارض ليدي كانت لله نورتقا كودي كلندرد كودي تاكندرد صدا بمعنى كودي كبندرد علي ففتقناهما من شيرندي من شيرد ليدي اسمان ناني min badi asmanu di jeedidi min ballede le jeedidi nani walla min cierdi asma min paari do serte leedi watti manan tobde nani waja'alna min badi min alma'i diyam kull shay'in kala hunde hayyin ina wuri kala hunde ne jiida wuri hundiyam kala hunde jiida ko hunde ko ndiyam wuri re ngani am net re ngani jawdi re ngani lekki wana ko ndiyam yew gornam hay masi hay motoro wala ko reservoir am ndiyam su ndiyam gese ndiyam motor sum hay reservoir fur doga ya ala sa ko wadi ndiyam ana wajalna min ay kulli shay'in hayy afala yu'minuna ko hadi bi jaba ko hadi bi ngondin Allah tabaaraka wa ta'ala waja'alna min badi fil ardi laydi kadi rawasiya kaaji ina tina laydi nani antamida bihim had laydi wurade hande o dillude wuro waja'alna min badi fiha e kaaji redo fijaajal laabi sa ngabi do kaaji do laabi ya do hayre ngala taw laabi kaaji ar benne fijaajan ko pistuji woni subul masalik nuku david subulan ko laabi non fijaajan subulan fo maana goor nani way ko laawole bololdi fo goor laallahum yaama jo kambe yahtaduna be peewa alla wadir laabi di e kaaje de ko so be ngejaabe danno be ngandodo be dewi laallum yahtu mere be peewa baasa majjuti waja'alna min badi وجعلنا من بدء السماء اسمانا وسقفا كم بلدي تيكو محفوظا بلدي كو رينا اسمان او كم بلدي دينا دي ديانتا ناني اسمان كم بلدي دي الله رينا ديانتا مسيكي تان على يمن مير دو نندي كام غاري اسمان نندو يين حكون دو هنا وير بيريل ولا نكيتي غاري ها بيوني ولا نانا غالان بيلا وين دي ملائكه دي ريباراسيون اسمان asamana tan deri ala dum bildi ceu mahfuzan ko rena yanata samata desan jimo yanno ew bildi pale nangani yanata yarbata bildi ala pale te yanata yarbata nani wa hum no kambe an ayatiha e kayi saji Allah tabaaraku wa ta'ala ko eno nangi en lewru en hoode en muridun e bi durni haydum e ponno teskade e teskay an ko do tawda asman wana an fiwni alamu nanda en yo tan min fiwni ayi ko da yi naga yi lewru dum ko sada batti hakille ad andi do ko bawdo waddum ad fuli andu dum do ko bawdo waddum ko walladhi ko kanko woni on Allah khalaqal layla takdo jamma wan nahara e nyalawma was samsa e nage wal qamara e lewru kullun ay de do gede fof lewru e nage e kode kullun fi falakin yasbuhum gotel hen fof rewata koy lawol mudum dirtata gore koy lawol wala falak nukuji do wande jangube astronomi ene gandi dum nani kullu fi falakin yasbahum ko en lumbur allahi wa ma jalna min badana li basharin neddo min qabli ko adima al khulda chasal hay neddo goto min badani mo mayata nani neddo fuko mayo oy nalaado afa in mitta an so tawi amayi an nabi sallallahu alaihi wasallam fahumul khalidun ko kambe keddo so tawi ko heddanno nedo elite ko importance wala hewde nafore wala wa dumde gede an nabi sallallahu alaihi wasallam heddo alim an sama yebe keddo ala mo heddo sako ala keddo do jomam wombe fuk mayo e ndike non woto njumen ben kaari kay mayani o mo fotte e ladde son potine neddo e ladde gartide dum wuro pona e ladde yo ati wuro yaata ko reji mudum nene e bo neddo jibinte mawnat mayo ummito mayde wana ayib kaari mayi wana ayib kaari wara mona ayib sahabe radhiyallahu anhu baram nene anna baabe barama wana ayib nene mayi tan mayi allawi kullu nafsin kala fitanu za'iqatul maut ko meedata mayde yaduna kala fitan en jogi nyalaw mayata wa nabluwakum imin jarri boro onon bi sharri aw radd wal khairi aw majjare warad ko no basalen rafien majjare ko no galo en cellalen ay dundo fitnatan ko fitina hamin yewo hono maddatan hen mele gore mon so wasi tam bonitto bi ha gandi Allah yida dum aduna boni walla sarafa manam bonitto kanyum han kanti sidi yo may mbere gore mon so aldi tam manam bonitto bi ha gandi kanyum ko bewdo yidi fo wadde ne jogi nangam walla so selli tam mo hibo manam fiat ala wanan kala ho jida aduna ko ibtila nani ala tabaaraka taala ene jarri boroma ngalu ene jarri boroma basal yewa kala he ko kebda bela da haado de jebi bela hunde haade de jebi ko waddeno Allah tabaaraka wa ta'ala yidiri no fitna wa ilayna ko fewde amin turje ona ngartaton ono fukdal Allah tabaaraka lo ngartu nani ay ken arbe gatan edin diya ye ngollo ene fof so ngayni dossier ji min document ji min fof jehi fara Allah tabaaraka ta'ala ngartel nani wala en sala sanel kullu an-nasi yaghdu kindo fo dawat hidina fa bayu nafsuhu fa mubtiqha aw mubiqha kindo fo dawat ma woni o dawa gollade o rindina fitana makoy jeygul ma woni o dawa gollade o nana fitana makoy jeygul nani sa dadi adaba da o moddi wonna ko yide wuddi hade manan jeyg ara wada ko boni wonna ko jettul bagadra fay jeyg na'udhu billah wa idha ara wa yaraka alladhina kafaru wa idha ra'aka sayyima alladhina nabiyana kafaru yaddu bi allahi yattakhidhunaka binangirtama illa huzan subana chaakan ay hefer be suji annabi sallallahu alaihi wasallam ngoran nokoy safodde dum o de yi walla nendu o de yi sun mayu kunu mito ko nji wode o de yi ko nangam ay sam je be biya aha alladhi mele ko odo yadhkuru alihatakum ono ngam odo ay binta allahi mundi o wom no kambe bi zikri rrahmani e jantugol allahumma kambe kafiruna ibe jeddi te kambe ibe jeddi allah tabaaraka wa ta'ala ibe jeddi allah tabaaraka wa ta'ala ibe jalkita annabi sallallahu alaihi wasallam nani so annabi wi kon mayobe son mayi kon ummitobe ibe kum kam hore wona anni wadi non non khuliqal insanu min ajal neddo ne heñi neddo ene heñi nani nani khuliqal insanu tagam min ajal ne heñare kala ko yaabiro yo ar kala mbi yow yo ar joni no yama kala annabaabe be mbaajino mere yi addu leptide nena wari min addu leptide sawriikum ma mi hullu an ayati kay saajam ko podammi on ko fala tasajidun al yoro kenjole yoro kenjole allah heñaake inna rabbaka la bil mirsad allah to fajj en andi ko doga doga ko ko to jofoyte anga yaata sepputa wa yaqulu ibn bi mata hadha al wad ay annid anka man daranga arsa man daranga arsa mata hadha al wad wonde foto wonde yetto daranga in kuntum sadiqin bari bidon daranga arake go holden so tay go gonke kaldo holden nan allahi law ya'lamu alladhina kafaru sinno he fere be gandino hina la yakufuna sa'ande be non kara dunji an wujuhim ga gece be annara jeygul wala an zuhuri mana chagaleje mabbe wala hum yunsaruna tebe gala mon hadabe wala ko be polanto do ko sobe ganduno sobe gannono way polanta ko nani sobe gannono way e polanta ko nyande jayngi arata be baawa dogru dum yeso be baawa rum tada dum chagal ala kadi ballaw ne gono ko mere e mede daranga arata ko sobe gannono be polanta ko bal taatihim ma daranga arma be bawata tan ko bettere ay daranga arama bitti annabi sallallahu alaihi wasallam wi so buru fal wutam jara o e feena balkam o e na ngabbi gay tamruyum o gay na woni masgil mum mana en nyota o na harto ga babum tan ha suble bele sir place no nani ay jona korna wadi sir place ha heddi ko nani ay gor hur ha ad arama bettere فتبحثهم بهم نبي سويدن تنك سويد بيمبال فلا يستطيعون تيب بابا ردها بابا رتدي دم بابا ريوتدي نيسان ولا هم تيونا كم ينظرون قريب منين تاك ان درك سويد تالا فبيتا ان فبيت فبيد ويرو ما دبا هاندي مي هايتي درك سويد فبيت دارا منين من كباك من كباك وانا در نن كورين o wi annabi sallallahu alaihi wasallam allah gorra men deñ hakille makko no be badda hamuni allah wiyamo de tan wala qadu suhud e be muslim min qablik ay nala be adi bembe chapota ma hon sapata su burdo sapata mari la chapotam ala ko bi annabi woni gabe be badi fa haqa jipi bil ladina sakhiru minhum allah jipine yibe sapornobe nala be ma kanu bihi yastahzimuna ko be chapotno ko allah jipine be man lepte nani men de ko non wa halde be halaji di ben maadi gerde jaasde badam maadi mun tan nelaar fu no wayat no wet kala muslih kala garo wiire na mujjina yimbe kala garo wiide na waji warendo ko dañoo cadel hay da'i goto wiyata bismillah bismillah sabi tawata yimbe kono gone goowaaji men tawata yimbe kono gone neema mum men tawata yimbe kono gone laamuuji men sali ala sanju rabbi amahu ala hay sino ko sare jollen tan so modo feewni hi tan do njodirimi sa yoro mbateni tan be mala wo pirminni tan ay mi da sanje te di taw do andi pro pre woro o duzi ah ala gurus mi qawli fa ha qawli sami ma kan bi yasadun bul wibe man yakla'ukum wal deena on billele jamma wan nahare nyalaw min arrahman onon kam hol gondo garanti mon na reena on na har le taala ji paade mon on gala won on ala bal da ci humno kambe an zikri rabbihim e jangta wol joomi bi hon qur'ana mu'riduna ko bi durnide kambe be gondi ko wemde tan be seli nande qur'ana han kono be gandi so alla ummani ma leptude be ala ko mbaye be gala mon har nabi dum be gala mon har nabi lepte alla tabaaraka wa ta'ala am lahum wala ibn jogi alihatuna allaji tamna'uhum kambe kam wala allaji bi jogi ena baye hadde be leptede min duuna taw jira alla tabaaraka wa ta'ala ala be gala kay bi cikku be jogi hono be gala be cikkara be noddata be cikkara be jaakuri be so alla sohli lepte be ko baye wallahi mbaawa kare ngandi kadi kabe mbaawa noddobe ko na Allah ko pop ban jidum kam ari ronkanama ne ronkam gor fowati ko Allah ko be kala salminde joni mu je rewbe maske mudum do tan koy maske tan faada do tan salam de non baade Allah gor wodi gor kanyum wawi hadata do dogane do dogane tamnaum min dulina la yasad'una bi allahi mabbidi in baawa ga nasra anfusihim baawa hay nafde koyum hay damdudu ko minan baawa nani wala hum wana kambe kadi kambe hefer bibe minna ya amin yushabun nani yujaruna yuqal subhanaka allah ya yujaruna wana yushabu e bendande jo kambe be kefuride allah subhanahu wa ta'ala allah ho leptobe allah dandusabe tebe be jakube allah baawa hen allah bayna ta en baawa nafi ko min sa manan saga nafa du wadi neddo nodda tan ko yo jab Allah gooni Allah tabaaraku ta'ala wada yaakaari mu fi Allah tabaaraku ta'ala yaakaari fu Allah nodda Allah wadana Allah jidiri yo wadiri ni nani rewa Allah bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta taala 'alayhim al-umru ay sayi beure ne be joginde ali bal matta'na haula'i min dukku bi ni'ama min dakhmiti bi wa aba'ahum ya babira mabkhid min dakhmiti min hudum be garbe tawi danyal e tawi yaajeene gilay babiraabe mabbe be cikka kandi kambe wono tan be bay bewbe bewi nebbe ne heewi alayhi wa sallallahu rizqal ibadi la bagaw ne heewi bewde be hatta qala alayhim al-umru hankati ha ngurna mabbe mana juuti hankati be funtibe be cikka kandi hay golla waawani afala yarawna bil bin jira annana min na'til arda e min iwre leydi manan saraji mudum nanqusaha min ustadu min adrafa e sarajimu afahumul ghalibun mele be cikkata ko kambe folata ala folata ko annabi sallallahu alaihi wasallam wondibe mun wala annabi sallallahu alaihi wasallam fooli do annabi wonno goto ha wondido do sodo hino e dalu arqam do weddo do juula non wedde jibaaji do janganno qur'ana ne piye tanha annabi sallallahu alaihi wasallam na tabaka biya babo yam tinno tinno an kam min gandi ka mojo ka baruni ka baruni hen tan haji saf saruri ni hen da ja salam alayhi bana kam jallo an sallallahu alaihi wasallam jallo bul wibe innama unzirukum bil wahyi wibe njertirtumi on baajortomi on ko wahyu holdum ko alla jippinta yam qur'ana mi jangana on mi fistan on dum ay bil wahyi do wahyu wodi wahyu ji didi qur'ana ko wahyu hadithaji annabi sallallahu alaihi wasallam de ko wahyu de wonno Allah wi mako la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi kala ko haali bana belari fitan ko yemira yo hal ko habra yo hal hadithaji qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam de golle mum de kanyum firtata qur'ana kanyum woni explication qur'an ha lat nani annabi nani mbajo to mum mbajo no wahyu hollum ala ko kalantum sona mbiyam halam كلهن ولا يسمعون نتا السم ما ننفه الدعاء ندان اي فه او نند ناني سيتي فادي كين لغبر بوند ناني اذا ما ينظرون سيب جيرتنام قال جيرتن بكو بنتا ثاني كو فادو وانا بنانتا انا كاري ان بيرا نانتا قال دي بيرو ملا نانتا وانا نانتا وانا كونغول مادي كو ملا جاباتا ملا جاباتا غولدا بيدا كو wala wofu kay o nan mo kalantu da kay kalandu ko mo nan rako nan ta berandaw tiidi hore nan ta ay nan ra ko jabata ko halte wala in masatum alawi manan sumi suhibi bi nafkhatun manan wuttan ser elepte min azab rabbika elepte jomi la yaquluna man imbe waylana jala bone amin inna min kunna min lati mazaliminkum min tuwan yew gornam Allah so wadi bi ni tan kellin tabbi kulat me bone wadi e Allah min Allah yo min tuubi woni ko menko en girbarama sera corona tan kandi gore mi fo e dutti min dutti ma yalla e nyaagore Allah de ten ko cetta ya cetta elete Allah tabaaraka wa ta'ala tan gor bon kandi hubbu yaltini gite ko wiyano waawo pur fo woppi ko wiyano woro woro fo mo netti badde nani ni ja jeebeta de jammaaji ko arko won on won wana ko ko bawdi hen e dumnaaji bawde bawdi joto woni wiyaani no haagal ay no baamu wiyaani cel yel cel kay wi cel inna kunna zalimin nani alay wana daw min jojjina yawmal qiyamati mawazin alqisd nani en kebaani sumi walla jetti ma kalna alla yuwana daw imin jojjina yawmal qiyamati nyane daranga mawaz imin bana daw imin jojjina mawazin alqisi fesirde gonga yow di yawmal qiyamati nyane daranga alla ada balais ko gonga fala tuzlamu nafsun sayyan hay goro tojata kay dara hay goro mujum majjata to nde hay goro mujum majjata to beede saaki hay goro bodi mum beede saaki to na mujji ma beede na ha hew me bondi hay dara beede tan ko haadi haa ko ngandi haadi haadi horde kosam horde gawr woni haadi haadi ala wayen kana latima hum gullida ko misqala zarratin fudi ko gabbel zarra mer gabbel nin gabbel zarra fudi ko biadum ko sutay jey falantere e ciril nangen naati haa yoni gabbunina na banne falantere bimbere zarra fusero mbere zarra kono joni en wodi zarra faati physique en kaal dum en dan bi dum fara ni na kolle les electrons atomes at ayu teto atom atom wa in kana saylati misqal zarratin kufudina man gabil za misqal habrin kufudina habere habere habere min khardalin hon dum tan atena bi hemmi ngaddu dum wa kafa yuni bina man hasibin manakum min hasbol haysu furna gabil ngollida ma allah du hanji mujil ma fa ma do bondi ma fa ma do mujidi o beyde bondi ko haydara beden tamay du bari kala tawda jangoy karne ma andu ko am wadi ay do joni gonden goyna koy salde examen gor fon tota kayim danej tal kala ko jida korija jangoy kayim ko amindu no gor fon koy windudi joni non andi andi kayim ko jida ko windi andi kayim ko jida ko windi nan lesan jadal goto meedi arde jadal wi an kayde de nyuhim kari yima nangame nangame nangame nangame ko ye ko karrema ko winda haaje mala he ko karrema ko ko yido yinde ko dum ko winda ko so bakkar ko makko nata o yero wimo an kari yima nangame nangame nangame ko an seydan dañani milli sona ala fum seydan dañi mon nela sona kawon gorbo mudu wadde dum deggu ala ala dum o yimo kari yima nangame nangame o yo o wedi mamam ko kulal ko no an yettini o wedi mamam ko ayi jaabe Allah mujjibe na kaldata kono ay o wi kam non la dem tan tan jeta bagas ay assalam ha ha ay woni hikma woni hikma ji akaba bina hasibin wa laqad ataina min gaddani musa musa wa harun ay harun al furqan musa ay harun min gaddani be deftere ser ndore gogay fenan tawrat ay qur'an bi furqan tawrat bi furqan deftere fa la jippino mi furqana sabari seru de gogay fenan nan wadiya'an kadi ko limiyer وذكرًا كواجب للمتقين وأن يقول بالله أي واجب كله على يقول بالله كالد نن الذين ربنا يخشون ربهم بين كل جوم بالغيب تبرني تبيعي كجمن تاني الله تبارك وتعالى إن كل الله كلهم ستحسن تيجي غيري دور غني دور هاي غوري يا ثادو من دواهن ماذا حصل أخوي الله تبارك وتعالى من يقول بالله يبرنا يخشون ربهم بالغيب وهم نو كان من الساعة ينلغو دارغا مشفقون ابي كل دارغا ابي كل يوم القيامة اي من بي ادونا غا اهولت صلاة كراري كولنا كون ورونغا ادي هولي ادا فوبو جولي ان شاء الله ان هو كني بالجنة ان شاء الله كني في بالجنة الا وانا انو بي موجي بي دي لا كاران دي بناتي الجنة بير انا كنا في اهلنا مشفقين فمن الله علينا منكم من هولنو بي debi ngonti aduna to emin kulno no feewi Allah mo jiyamen sahaba ridwanu la alayhim ina kuli kajumen hay goma be holaaki kono enen ko ila madrud hay gor kalkilani kajumen ha jengul ala hedi he ko holbe nawa to worbe be kajum kay ko reserve place mo gas al janna kay jehobe ne kono sahaba ranu banu ay be do ne ali wo huno kambe min as sa'ati nyalgu daranga mushfiquna ko bi hulno nani buhul noobe lesan en ganda ko jogori jibinande de wonno hakkude gollude jabeede de sadi hakkude jabeede fandinde kadi de sadi do be kulno ad waydo golde ko moji mele Allah jabi wala jabana anda so Allah jabi mele a wadani ko boni ha wobbe tute moji ma anda de dum kulata nani je julu furi wulde ay adeyene yusura ma ataw wa qulubum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun وهذا نيرو دثر القران ذكر مبارك كو جانتو البارون غول بركه انزلناه من جبن دم اف انتم له منكرون بل نون جدد اودو قران كو جانتو المانم بارون غول بركه الله جبن بل جون اون جدد كو جانتو البارون غول بركه يورو ادي جبي كو حالا هنكو يورو ادي غولير كو حالا هنكو يورو ادي رينتي مانن كو رينتينا هنكو كو غول اي ورما بركه وانا كاي اريا هاجوما ادا ودا كو بلدا hawara sahara ita 30 mil wala 50 mil ngare mbadim sirki gallam tankani jokka e hajuma orom pona wana o barki gurana manum wana o barki gurana adira ala gurana adira ko ene jange ene faami ene gollire keba barki goddo hen nani keba barki goddo hen jetni sim sim inshallah ida mbay dakande ha subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk